कुछ और तो खुदास नहीं चाहते हैं हम, कुछ और तो खुदास नहीं चाहते हैं हम। तुमसे जुदा न हो ये दुआ मांगते हैं हम, कुछ और तो खुदास नहीं चाहते हैं हम। तुमसे जुदा न हो ये दुआ मांगते हैं हम, कुछ और तो खुदास नहीं चाहते हैं हम। इसमें भला जहान से डरने की बात क्या, इसमें भला जहान से डरने की बात क्या, हम हर जगह कहेंगे तुम्हें चाहते हैं हम। हम हर जगह कहेंगे तुम्हें चाहते हैं हम। तुमसे जुदा न हो ये दुआ मांगते हैं हम, कुछ और तो खुदास नहीं चाहते हैं हम। लगता है ये कि झील की गहराई कुछ नहीं, लगता है ये कि झील की गहराई कुछ नहीं, उनकी हसीन आँख में जब झांकते हैं हम, उनकी हसीन आँख में जब झांकते हैं हम। तुमसे जुदा न हो ये दुआ मांगते हैं हम, कुछ और तो खुदास नहीं चाहते हैं। मांगे अगर वो जान भी हाजिर है दोस्तों, मांगे अगर वो जान भी हाजिर है दोस्तों, उनकी कोई भी बात कहाँ टालते हैं हम, उनकी कोई भी बात कहाँ टालते हैं हम। तुमसे जुदा न हूँ और तो खुदा से नहीं चाहते हैं हम। वादा है उसका रात में आने का है मुराद, वादा है उसका रात में आने का है मुराद, हर रात इस ख्याल से अब जागते हैं हम, हर रात इस ख्याल से अब जागते हैं हम। तुमसे जुदा न हूं ये दुआ मांगते हैं हम, कुछ और तो खुदा से नहीं चाहते हैं हम, कुछ और तो खुदा से नहीं चाहते हैं।